यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 10 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जेवी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम प्रार्थना करने का तरीका बताया है, इसमें जैसे कहा है इस तरह से आप कहो, अपने मन में जो भाव पैदा हो वैसी भाव भगवान के सामने रखो। अपने हृदय की बात है ये, कान भक्त के उद्गार ये भीतर से जो पुकार हो, जो भाव हो वो भगवान के सामने रखो। एक स्तुति होती है, एक प्रार्थना होती है। स्तुति में तो भगवान के गुणों का वर्णन होता है, प्रभाव का वर्णन होता है, चरित्र का वर्णन होता है, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन होता है, भगवान की महत्ता का वर्णन होता है, वो स्तुति होती है। और अपनी मांग का जहाँ वर्णन होता है कि मेरे पर कृपा हो जाए, मैं आपका दास बन जाऊं, मेरे प्रेम प्राप्त हो जाए, मेरे भक्ति प्राप्त हो जाए, आपके प्रति मेरा विश्वास हो जाए, ऐसे जो अपनी मांग रखी जाती है उसको प्रार्थना कहते हैं। स्तुति और प्रार्थना है ये बहुत जल्दी ही कल्याण करने वाली है। श्री मधुसूदनाचार्य ने कहा है, निष्काम कर्मानुष्ठानम काम त्यागात काम्य निषिद्धयो तत्रापि परमो धर्म जपस्तुत्यादि गंगारे। काम्य कर्मों का त्याग करना, निष्काम कर्मानुष्ठान त्यागात काम्य निषेध, काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दे। निषेध जो पाप कर्म है शास्त्र निषिद्ध वो न करे, और काम्य कर्म मेरे पुत्र हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरे बीमारी मिट जाए, मेरी छोरी का संबंध हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, ये है कामना। मेरा दुख मिट जाए, सुख मिल जाए, दो तरह कामना, सुख तो मिल जाए, सुख मिल जाए, ये कामना। तो काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग करके और भगवान का भजन करे, उसमें भी कर तत्रा भी परमो धर्म जपस्तुत्यादि करे, भगवान की स्तुति और भगवान के नाम का जप, ये परम धर्म है, बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। तो भगवान की स्तुति ही प्रार्थना है, ये बड़ी अच्छी है। अपने अपने भावों के अनुसार ये जो स्तुति बताई जाती है वो तो एक अध्यात्मक है, कई पद्यात्मक है, विनय पत्रिकाओं बहुत से है, स्तोत्र रत्नावली है, उसमें कई बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र भी है। वो अपने भाव के अनुसार और आप अपने भावों से भगवान के सामने स्तुति करें, अपने मन में आओ जो बात कहें, तो उससे उसे अपना अंतर्गत शुद्ध होता है। भगवान के हम सम्मुख होते हैं, वो भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा तो सब पर है, भगवान के सम्मुख होने से कृपा मिलती है। जैसे वर्षा बरसती है सामान्य विधि से, ऊपर से धारा पड़ती है जल की, सामने पात्र रख देते तो उस पात्र में आ जाता, नहीं तो चले जाती है। ऐसे भगवान की कृपा हरदम बरस रही है, अनुग्रह की धारा बरस रही है, उसके सामने हम सन्मुख हो जाए। सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोटि अज्ञान से ही तब ही, तो सन्मुख हो जाए तो वो कृपा हम प्राप्त कर लेते हैं। सन्मुख होना क्या है? सन्मुख होना संसार से विमुख होना। हम संसार की इच्छा है, पदार्थों की, भोगों की इच्छा है, व्यक्तियों की इच्छा है, वस्तुओं की इच्छा है, अनुकूल परिस्थिति की इच्छा है, ये संसार की सन्मुख होना है। और भगवान की भक्ति के प्रेम के सन्मुख होना है, भगवान की दया के, भगवान की लीला के, भगवान के गुणों के, भगवान के चरित्रों के, भगवान के धाम के, तब जो रुचि होना है ये भगवान के सन्मुख होना है। तो भगवान के सन्मुख होने से फिर कल्याण स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, क्योंकि भगवान की कृपा तो बरस ही रही है। सन्मुख होने से वो कृपा हम स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कल्याण हो जाता है। नहीं तो भगवान की तो सदा ही कृपा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं। अब उनमें से जो विशेष सन्मुख हो जाते हैं वो विशेष लाभ ले लेते हैं। तो भगवान की सन्मुख हो जाए, ये कथा सुनने को आना है, ये भगवान की सन्मुख होना है। घर में विचार कर लिया कि सत्संग में जाना है तो वो भी भगवान के सन्मुख है, परंतु भीतर विमुखता न हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा लिया जाता है, और को आश्रय के और की जो आशा की जाती है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होती है। और वो आशा पूरी हो न हो संदेह है उसमें, और परमात्मा के चरण में निस्संदेह लाभ होता ही है, क्योंकि परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है, दूसरी चीजों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्ते ठहरे कैसे, रहे कैसे, इस वास्ते परमात्मा है और ये संसार नहीं है। क्योंकि ये जितने आप अपने समुदाय बैठा है, आज से 100-125 वर्ष कोई नहीं था, और 100-125 वर्ष के बाद में ये कोई नहीं रहने वाला है। तो आदि अंत में जो नहीं होता है वो बीच में भी नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष बात है कि जितनी की उम्र जा रही है उतना हमारा शरीर नहीं में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, सब संसार अभाव में जा रहा है। अदर्शनाथ आपदा पुनस्दर्शन कथा करे, अभाव से आया और अभाव में जा रहा है। तो अभाव ही मुख्य है इसमें, नाशवान का मान नहीं, नाश ही मुख्य है। जब धनवान के पास में धन ही मुख्य होता है, ऐसे संसार के पास क्या है, नाशवान नाश नाश मुख्य, सिवाय अभाव के जयराम जी कुछ नहीं है। इस अभाव में ही भाव मान करके राजी होते हैं, तो ये बेहोशी की बात है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। तो बस बताए सन्मुख हो जाए, अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य केवल परमात्मा ही हो जाए, केवल परमात्मा ही, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, परमात्मा की तरफ से तो पूरा अपने अधिकार दे दिया है, मिल ही गया है। ईश्वर से कहा यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते गले मानते है, यंग यंग वापी स्मरण, अंत में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को ही प्राप्त हो, तम तम एव लगा दिया साथ में, उसी उसी को प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान की तरफ से अगर जन्म तैयार नहीं किया है, इस बात से सिद्ध होता है। अगर भगवान की तरफ से कोई अगर तैयार हो जाता तो यंग यंग वापी तन तम एवती कैसे कहते हैं, भगवान की तरफ से तो तैयार हो जाते ही ऐसा। जिस जिस भाव को आप याद करो उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे, जिस तरफ जाओ उस तरफ जा सकते हो। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग देनी, इसलिए शरीर बन शरीर है। स्वर्ग भी मिलता है, नरक भी मिलता है, मुक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, स्वर्ग लक्ष्मी भी मिलती है। सब तरफ जाने की स्वतंत्रता है। भगवान ने तो अंतिम बात कह दी, वैसे ही दे दिया, अब तुम्हारी जहां मर्जी हो जाओ, जैसे जा करो। महान स्वतंत्रता दी भगवान ने। पशु पक्षियों की स्वतंत्रता नहीं है, नरकों के स्वर्ग में भी स्वतंत्रता नहीं है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोग में भी शांति, पुण्य क्षीण होकर मृत्यु लोग में आते हैं, गतागतन काम आता, आना जाना रहता है। मनुष्य शरीर ऐसा है जो अंतिम जन्म है, ये भगवान की तरफ से। आप नर्क जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, मुक्ति में जा सकते हो, आप सरासरा दुनिया में जा सकते हो, जिस किसी भी जा सकते हो, भूत प्रेत पिशाच बन सकते हो, जमराज के दूत बन सकते हो, राक्षस बन सकते हो, ब्रह्म राक्षस बन सकते हो। यहाँ इतनी स्वतंत्र है, नीचे से नीचे, ऊंचे से ऊंचा, तो इसी जो महिमा कहते हुए नरक आया शब्द नरक स्वर्ग आया, इसका तात्पर्य क्या है? कहीं भी जाओ आप बिल्कुल स्वतंत्रता, भगवान की तरफ से कोई बाधा नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी आपके ऊपर लिखी हुई बात है। और इसमें उद्धार आपको ही करना होगा। उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादियत, आत्मे वही आत्मान बंधु आत्मे ही परिपूर्ण आत्माना। अपना उद्धार अपने को करना होगा। अपना ही आप बंधु है, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जो अपने इंद्रिया मन को प्रश्न कर लेता है वो तो अपना मित्र होता है, और अनात्मन वस्तु जो ये अपना नहीं बनाता है वो अपने आप को शत्रु की तरह ही बर्ताव करता है। अपना शत्रु कोई नहीं होता, जान करके अपना अदृष्ट नहीं करता। परंतु जब इंद्रिया मन अपने वश में नहीं है, उनके वश में हो जाते हैं, तो शत्रुवत वर्ते तो शत्रु की तरह ही बर्ताव होगा। वो बर्ताव तो करता है अपने हित के लिए, पर अहित के लिए ही होगा। अरे भूसु चलाओ तो अपने गंतव्य स्थान पर जाता ही है, परंतु अगर हैंडल को नहीं माने ऐसी उसे चलाने में, अब इधर चला गया इधर चल जाए तो कहाँ टकराएगी, कहाँ जाए क्या पता है। साइकिल पर चढ़े चढ़ा है तो ठीक तो है, पर इधर हो गई तो खड़े में गिरेगी, पत्थर से टकराएगी, वृक्ष से टकराएगी, क्या क्या पता है, कर जाएगी, ये कुछ पता नहीं है। परंतु अपने हाथ में रहे ठीक तो है तो ठीक है स्थान पहुंच जाएंगे। ऐसे अपनी इंद्रिया है, शरीर है, इसे मर्यादा के अनुसार चले तो अपनी जगह ठीक पहुंच जाएंगे, और बेमर्यादा चले इधर उधर, चाहे जो खाया पिया, चाहे जो काम किया, चाहे जो भोगे, चाहे जो चले उससे निकलता। आज लोग कहते हैं हम तो स्वतंत्र प्रकृति के हैं, हम लकीर फकीर नहीं है, तो स्वतंत्र प्रकृति जहाँ जाएंगे, और स्वतंत्र गाड़ी चलेगी बिना चलाए चलेगी तो कहाँ जाएगी पता है। अपने देखने में चले मोटर है, साइकिल है, जो कुछ तब तो ठीक है, नहीं इधर उधर चले तो क्या दशा होगी। तो आज वो खाने की मर्यादा नहीं है, पर मर्यादा नहीं है, बैठने की मर्यादा नहीं, आपस में मिलने की मर्यादा नहीं है, किसी का कोई किसी साथ ब्याह करता है, कोई किसी साथ प्रेम करता है, प्रेम है अप्रेम है, कुत्तों का काम है ये, प्रेम होता है तो प्रेम हो गया हमारा तो हम दूसरे ब्याह करेंगे, ये क्या है, ये नरकों का रास्ता है। ऐसे किधर जाएंगे कुछ पता नहीं है, ये उच्छृंखलता है, स्वतंत्रता नहीं है। ये स्वतंत्रता कह रहे हैं, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता कैसे होगी, उच्छृंखलता है, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, जैसे पशुओं की तरह है धर्म, ये पशुओं की तरह होने से पशु नाराज हो जाते। हमने एक लेख पढ़ा है, हमें पशु की तरह कहते पशु नाराज हो गए कि हमारे तरह कैसे बताते हो, हम तो पापों का नाश करके मनुष्य की तरफ आ रहे हैं, ये पापों का संग्रह करके नरकों की तरफ जा रहे हैं, हमारी फजीती क्यों करते हो, हमारी बेइज्जती करते हो। पशु तो उन्नत हो रहे हैं पापों का फल भोग भोग करके, और शुद्ध हो रहे हैं, और ये पाप कर करके अशुद्ध हो रहे हैं, नीचे तरफ जा रहे हैं। तो पशु पशु फजीती मानते हैं कि जैसे हम नीचे नहीं है इनकी तरह। पशुओं की तो पाप कटता है, आपका पुण्य कटता है, बड़े भाग्य मानुष धन पावा, बड़े भाग्य से अच्छे कर्म से मनुष्य मिला है, और कभी कल करुणा न दे भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं, वो कृपा करके शरीर दिया, उस कृपा के शरीर से नरकों में जाओ तो कितना बड़ी भारी नरक कर रहे हो। भगवान ने ये अपने लोगों पर कृपा करी कि इसको मैं कृपा कर मानव शरीर दे दूं, और मानव शरीर के साथ साथ विवेक दे दिया जाए, अच्छे मंदिर का ज्ञान करा दिया जाए, ठीक बैठी का ज्ञान करा दिया जाए। ये ज्ञान मात्र मनुष्य को है, क्या ठीक है क्या बेठीक है, क्या भला है क्या बुरा है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान पशु पक्षियों को इतना नहीं है, उनके इतना ही खाने का ज्ञान है, ये चीज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, उसमें पूरा नहीं है, परंतु खाने का ज्ञान इतना ही है। घाम का शीत का ज्ञान हो जाएगा, अनुकूल तो प्रतिकूल तो ज्ञान हो जाएगा, इतना ज्ञान तो सब जीवों को है। वृक्षों को भी है, पर मनुष्य को वो ज्ञान है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका नतीजा क्या होगा, जन्म जन्म का नतीजा क्या होगा और किस तरह से हम उन्मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए दुखों से कैसे छूट सकते हैं, ऐसा विवेक साथ में दिया। तो भगवान ने विश्वास किया कि ये विवेक देता हूँ तो इससे अपना कल्याण करेंगे। भगवान ने तो विश्वास किया, आप भगवान से ऐसा धोखा देते हो, भगवान की दी हुई चीज से ही उल्टे ही जाएंगे, हम तो नरकों में ही जाएंगे। एक बात याद आ गई, हम गोलपुर रहते थे, नरकटियागंज में एक उत्सव था, सम्मेलन था, उसमें हम गए थे। उस समय आ गई गीता की परीक्षा, गीता प्रेस से गीता परीक्षा होती है, गीता परीक्षा आ गई तो वो किसी को आदेश देते हैं, भाई तुम उसका निरीक्षण करना, तो हमारे को कह दिया तुम निरीक्षण करना, वहाँ परीक्षा हुआ है जीरो थे। हम लोग गए तो क्या क्या अध्यापक वो पर्चा देकर देकर उसको दे देते हैं, और वो जाए पेशाब करने उसको दे दिया, वो पढ़कर लिख दे। तो मेरे असर पड़ा कि तो लोग तो करते हैं कि गीता पढ़ दे कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, कि जिससे कल्याण करें हम उसी से नरकों में जाएंगे, क्या करोगे आप? जो उद्धार के लिए उपाय बताया गीता, उस गीता में कपट करके, झूठ कपट करके, जालसाजी बेईमानी उसमें करके, और उसी को हम तो नरकों का रास्ता बताएंगे बनाएंगे। अब कितने आपकी तत्परता है नरकों के लिए, महान दुखों के लिए, 84 लाख जोड़ने के लिए, मेरे पर असर पड़ा कि कितने एक नरकों में जाना ही, तुम गीता पढ़ा दो, भागवत पढ़ा दो, कुछ पढ़ा दो, हम नरकों में जाएंगे। वो उपाय जो आप बताते वही उपाय बताएंगे, वो उपाय हम नरकों का बढ़ाएंगे, उद्धार के उपाय को भी नरकों का बढ़ाएंगे हम। बोलो अब उसको कैसे बचाओ, आप समझिए होंगे, गीता पढ़े कल्याण हो जाए, अब उसी में झूठ कपट करेंगे, उसमें जालसाजी करेंगे, उसमें बेईमानी करेंगे, जिससे उसने पाप पैदा करके और उसके जरिए नरकों में जाएंगे। जो उपाय बता दिया कल्याण के, वही नरकों के लिए, मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, जाते नरकों में 84 लाख जन्म में, क्या दर्शा मूढ़ मन खन पायो, फसो नहीं भगवान कमाए और खायो, खायो ने सोयो पशु कहो विशेष प्यार, आया चौराती भूत ने फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ते रांड गली रो जायो, क्या दास अगर मूड बिन खतन पायो, माँ कोई गली नहीं रांड गली रो जायो, क्या कर गए आप? तो ये अंतिम जन्म है, ये सावधान रहो, बढ़िया चीज होती है वो बढ़िया होती है ना, सब तरह बढ़िया होती है, जैसे मोटर बहुत तेज चलती है तो गंतव्य स्थान पर जावे तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, मन ऊंधा जाओ तो दूर भी तो बहुत जल्दी जा सकते हैं। बढ़िया मोटर से उल्टा चले तो दूर भी तो बहुत जल्दी जाएंगे, ऐसा मानव शरीर है ये, इसमें अगर अपना उद्धार करो तो बहुत जल्दी होगा, और उल्टा जो पतन भी बहुत बड़ा भारी होगा। एक मनुष्य जन्म में किए हुए पापों के भोगने के लिए नरक है 28 कुंड, मुख्य बहुत केर कुंड है, और 84 लाख जाती है, इतना में जन्म लेने पर भी पूरे पाप नहीं भोगे जा सकते, पाप संचित बाकी रहते हैं। ध्यान दिया आपने, एक मनुष्य जन्म में ऐसे पाप किए जाए जिसका फल 84 लाख भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग बीत जाते हैं, इतने पाप संग्रह कर लेते हैं मनुष्य शरीर में, और मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का ही फल पशु पक्षी आदि है, इसमें पुण्य किया हुआ स्वर्ग आदि कहे, और पाप घोर पाप किए नरक आदि कहे, मनुष्य जन्म में किए हुए ही पापों का फल होता है, दूसरे जो कर्म योनि है वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है, वो तो भोग है, इसका किए हुए कर्मों का फल भोग होता है, और मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का भोग होता है, सब जगह इतना पापों का संग्रह कर लिया, इतना 84 लाख भुगते चारों जुग बीत जाते तो भी पापों का अंत नहीं होता, संत पाप फिर बाकी रहते, और करे तो अपना कल्याण कर ले, अपने नहीं दुनिया का कल्याण कर सकता है, मनुष्य को इतनी भगवान ने ताकत दी है कि दुनिया का कल्याण करे, दुनिया का नहीं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगवान दास बन जाए, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, ऐसा अधिकार दिया। और ऐसा अधिकार लेकर गए कहाँ? नरकों में। कितना अनर्थ किया है, जरा सोचो, इस तरह ख्याल करो अपने। भगवान ने कितना अधिकार दिया, भगत मेरी मुकुट बने, भगवान दास बन जाए, घोड़े भग जाए, नाई बन जाए, तरह तरह नौकर बन जाए, काम करने में अन्नदाता, जैसे माँ को अपने बालक पालन करने में खुशी प्रसन्नता होती है, ऐसे भक्तों का काम करने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। इनकी सेवा करूंगा, ऐसे अधिकार दिया, कभी से तुम ऐसे अधिकार प्राप्त करो जो मैं तुम्हारी सेवा करूं। दशा क्या है? अधिकार तो कितना ऊंचा, काम कितना करते हैं, जान जान करके पाप करना, महान महान हत्या करनी, महान महान पाप करना, मेरे को बहुत दुख होता है इस बात से। एक भाई ने प्रश्न किया था, उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि परिवार नियोजन न करो, तो हम क्या करें, बालक बहुत हो जाए, देर कैसे ब्याह करें, और संयम कर सकते नहीं, हम क्या करें। प्रश्न किया, मैंने कहा तुम कितने कृतज्ञ हो, महान नीच हो, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, मजबूर हो जाते हो, लाचार हो जाते हो, और उस सुख से जो प्राणी आया उसका घात करते हो, इससे हमारा हत्यारा कोई हो सकता है? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख देकर प्राणी आया, उसके गर्भपात करना, उपकार करते हुए आपको तृप्त नहीं होना चाहिए, उपकार कहाँ, तो उपकार करो, जितने इतने सुख दिया जिसने, उसका उपाय करना, हित करना चाहिए, अरे वो कत्ल करना, टुकड़े टुकड़े कर देना उसका, ऐसा कोई पापी हो सकता है? आप बताओ, कोई पापी ऐसा हो सकता है? आप सत्संग करने वाले हो, विचार करने वाले हो, कर क्या रहे हो आप? स्वयं कहते हैं हम रह नहीं सकते, और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, वो नहीं सीख जाए, चिल्ला नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, अपने बचाव कर नहीं सकता, उन्हें के पास शक्ति नहीं है, रोने की भी ताकत नहीं है, किसी को पुकारे भी क्या, वो ऐसी अवस्था है, उसे नाश करना, किसका, आपको कितना उपकार किया उसका, आपको इतना सुख दिया उसका, तो आप उपकार करने वाला की हत्या करते हो, आपके समान कोई पापी है? ये बहन भाई सब सोचो, क्या कोई हत्यारा हो सकता है, बताओ, इससे बड़ो भी कोई पाप बताओ, वो कति नहीं सकते आप। अरे मिला है शरीर मुक्ति के लिए, अंतिम जन्म है, पर अंतिम जन्म ऐसा काम करेंगे, यावत चंद्र दिवा करूं, विश्वासघात करेंगे, ऐसी हत्या करेंगे, उपकार करने वाले के प्रति उपकार करेंगे, जब चंद्र दिवा करो, बता चंद्रमा और सूर्य रहेगा तब तक नरक में रहेगा वो, अभी तो थोड़ा सा सुख है, ज्यादा श्रद्धा कैसे पालन करे, होश भी आता है, अब क्या मिनक हो आप, मनुष्य क्या लड़ लायक हो, कितना नरक मोल ले रहे हो मुफ्त में, और ठेका ले जाएगा उनके पालन मन कैसे करें? सच्चे हृदय से आप बताओ, क्या उसका पालन करना आपके हाथ में है, उसको नहीं मरने देना आपके हाथ में है, पालन करना हाथ में है क्या? आप अभिमान तो करते हो कि हम बारी बच्चों का पालन करते हैं, कि सच्ची बात है कि आप पालन कर दोगे, बुखार आ जाए को दूर कर दोगे, आप बीमारी हो जाए बच्चों को दूर कर दोगे, अपने भाई बंधु माँ बाप छोरा छोरी के कोई दुख हो जाए दूर कर दोगे, कितना महान अभिमान है एक बात, हमीजों का पालन कैसे करें, मानो आप ही पालन करते हो, कितनी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया आपके, मेहनत पड़ा है ये, आप सच्चे हृदय से कह दो, कोई खड़ा और कह दो कि मैं पालन करता हूं, तो फिर जितने मरने मत दो, पालन कर लो। होश नहीं है वो, क्या कहता हूँ, दुख होता है हमारे। पालन करने के कारण से हम उनको नाश कर देते हैं। अरे पालन कर सकते हैं क्या? कोई भाई बहन बोले कि हम पालन कर सकते हैं, तो फिर आपके सामने बालक कैसे मर जाता है, माँ बाप कैसे मर जाते हैं, भाई बंधु कैसे मर जाते हैं, प्यारे के प्यारे जवाई यारी कैसे मर जाते हैं, क्या आप विष्ट क्यों हो जाते हैं? पालन करो उसका, मरने मत दो। कितनी झूठी बात, असत्य का सहारा लिया है, कितना पाप करते हैं, कभी सोचा ही नहीं आपने? ये अकल कब आएगी? मैं कभी कहता हूं तो मेरे को मना करके मत हो जाता, मैं करूं क्या, मेरे मन में दुख होता है कि आपकी दशा क्या होगी। कितनी हत्या, कितना महान पाप, जो क्या कहें, कोई शब्द नहीं हमारे पास, इतना नीचा काम करते हो। अरे ये पढ़ाई मुश्किल है, कितना इधर वृद्ध वृद्ध अभिमान, कितना कितना अभिमान, अरे कर सकते हो क्या? थोड़ा कभी झड़ा लग जाए, शीर सर्दी हो जाए, उसको मिटा सकते हो? थोड़ा सा भी परिवर्तन करने की ताकत है क्या आप में? ठेका ले लिया देता हूँ, पालन पोषण कैसे हो, इस बार तुम क्या करें, हम मशहूर करते हैं अपना। उधर कितनी हथियार, इधर कितना अभिमान, दोनों को तोल कर देखो तो सही, क्या आपके हाथ में पाप हाथ में है? एक ने कहा परिवार नियोजन कोई पाप नहीं है, मैं को परिवार नियोजन कर देते समझो मेरी माँ के मैं पैदा न होता, आप शाम बैठ सकता था? न जाने कौन प्राणी आ रहा है, कैसा प्राणी आ रहा है पता है? बच्ची आती कितनी सती साध्वी आ रही है, कितना लिखा है ऋषि नाम लिखा है, ऋषि कपिलदेव जी महाराज माँ देवभूति से कथा सुना रहे हैं, गर्भस्थ बालक को ऋषि कहा है। ऋषियों मंत्र दृष्टार, वेदों के मंत्रों का जिनको साक्षात दर्शन होता है वो ऋषि होता है। 100 जन्मों की बात उसको याद है, इतना ऋषि, कितने ऊंचे दर्जे का महापुरुष है वो, चाहे स्त्री हो चाहे बच्चा हो चाहे लड़की हो। उसी कत्ल करते हुए अब दया नहीं आती है, होश नहीं है, क्या कर रही होता, बंद कर दो। मनुष्य कहां जन्मेगा बताओ? कोई अपना कल्याण करने के लिए जीव आवे, भगवान कल्याण के लिए भेजे, कहां जन्मेगा? आपके विरोधी अब जन्मेगा वहां, आप क्या दशा करेगा? कौन फौज में भर्ती होंगे, कौन व्यापार में जाएंगे, कौन विदेशों से काम करेंगे, कौन फैक्ट्रियां खोलेगा, कौन साधु बनेगा, कितने काम है संसार में, कौन कौन करेगा? अरे माँ बाप सेवा कौन करेगा? मैंने सुना है गांव में बूढ़ा बूढ़ी प्यासे मर रहे हैं, जल पड़ा नहीं है, 200 रहे थे मर गए और बंद कर दिया और मर गए, खुद को पानी पाने वाला नहीं, संसार की सेवा करने वाला कहाँ से आएगा, ऊपर थपकेगा कोई? साधु संत कौन बनेगा? आपने अभिमान इतना भर गया कि हम पालन करते हैं, हम पालन करते हैं, तो मरने दो, किसी को मरने मत दो, घर में किसी आदमी को मरने मत दो, तुम पालन करते हो कर लो, है किसी की ताकत? ऐसे जो बड़े पाप करते हैं, हमें पालन करना नहीं पड़ेगा, इस बात मार देते हैं उसको, पाप की हत्या कर देते हैं। कितना अंधेरा, सत्संग करने वाले भाई बहनों में ये बात, जिसमें कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, आपसे बात कर रहे क्यों, स्वामी जी को पालन करना पड़ता नहीं, पालन तो हमारे करना पड़ता है। कई बहनों का मेरे पत्र आया है कि मैं कहती हूँ कि पालन मैं कर लूंगी, तक नहीं ग्रह छोड़ो, पति तंग करता है क्या करूं, मैं कहती हूँ मैं पालन कर लूंगी। हमारी बहन तैयार हो गई, पालक आपके पैदा हो जाए, थोड़ा सा आप रखो फिर हम ले लेंगे, हमारी कई बहनों तैयार हो गई, कम पालन कर लेंगे। भगीरथ जी के 1000 बाल तो मैं ले लूंगा, जिसे आपके नहीं हो पालन दे दो, मनुष्य मिलता है, मैंने कहा मनुष्य भी मामूली चीज है, बड़े भाग्यवान उस दिन का। हम ये चर्चा मनुष्य कर सकते हैं, पशु पक्षी करेंगे, भेड़ बकरी करेगी। लेकिन मेरे को पत्र देखा कि सरकार तो ठीक कर रही है मनुष्य, तुम मनुष्य संख्या बढ़ा रहे हो। मैं बढ़ा रहा हूँ तो मनुष्य में बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मेरा बढ़ाने का तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य है कल्याण में। मैं इस वास्ते कहता हूँ आपका हमारा कल्याण हो जाए चर्चा करने से, तो वो चर्चा हिंदू कर सकेंगे। और हिंदू धर्म में जितनी मुक्ति सस्ती है, जितनी सुगम है, उतनी किसी धर्म में नहीं है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ किसी धर्म में ऐसा ऊंचा साहित्य हो कल्याण करने के जीवे तो मेरे को बता दे, फिर मैं व्याख्यान करना शुरू कर दूंगा। माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, दीन दुखियों की सेवा से कल्याण हो जाए, भगवान के नाम से कल्याण हो जाए, भगवान की चर्चा से कल्याण हो जाए, कितनी कितनी सुगम बातें, तीर्थों व्रत आदि की कल्याण हो जाए, ऐसी बातें। ऐसा सुगम मुक्ति का मार्ग कहीं किसी संप्रदाय में है क्या, किसी समुदाय में है? कर क्या रहे हो अन्नदाता, कृपा करो, सोचो किस लिए आए थे, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हो? बस राजीव नहीं कर दी, वापस कर दिया, राजीव हो गया। अरे किस लिए? भोग भोगने के लिए, अपने सुख के लिए। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है, उत्तर दिया कि अपने सुख भोग के लिए। संपूर्ण पापों की जड़, कल हत्या करके पाप करके खूब पाप करे, खूब पाप करे, शरीर का ही नाश करे, जल्दी मर जाए, जीते ही न रहे। एक लेख मैंने देखा था, किसी विदेशी का लिखा हुआ, कहते उम्र भर में एक बार संग करो, फिर कहा वर्ष भर में, और फिर अगर ज्यादा करो तो कफन का कपड़ा ला करके रख लो, फिर मरना है फिर करो। उसके लिए हत्या करनी, जल्दी मरने के लिए उद्देश्य क्या, जल्दी मरे। इतनी क्या जल्दी लग रही है आपने, थोड़ा दिन जी जाओ तो क्या हर्ज है? ब्रह्मचर्य ही जीवन है, मैंने पुस्तक पढ़ी थी बचपन में, बड़ा असर पड़ा मेरे पर। वो जीवन है, वो जीवन नाश करने के लिए हत्या करनी, जल्दी कैसे मरे? कपड़ा भी बार बार तोड़ो, बार बार सीओ, कपड़ा कमजोर हो जाता है, तो शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर बदल दोगे? है आपके पास ताकत? उसको आप खत्म करते हैं, ऑपरेशन करके खत्म करते हो, जल्दी मरोगे ना? थोड़े दिन में जीवो, हर्ज क्या है? किस धर्म में आपको क्या हो, कर क्या रहे हो? समझदार कोई इतना अत्याचार रहता कर सकता है इतना पाप? मानेंगे नहीं, कहना नहीं मानेंगे। तो परमात्मा की स्तुति करो, प्रार्थना करो, भगवान की तरफ चलो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, सत्संग करो, सद्बुद्धि पैदा होगी। पालन करने वाले भाई बहन तैयार, जोधपुर में एक स्थान बना हुआ है, छोटे बच्चों को दे जाओ, पलना है इधर बीच में, बाहर से रख दो, भीतर से ले लेंगे। कई बालक बालिका छोटे छोटे पढ़ाते हैं उनको, बड़ी सामग्री कुर्सियां टेबल देंगे, पढ़ाते हैं। इसलिए आप बालक आपसे पले नहीं, तो लो तो हम ले लेंगे, हमारी बहनों की तैयार है, हम पढ़ने को तैयार है। आप इतने में किसी को भी हो ऐसा तो चुपचाप दे दो। मनुष्य जैसी भी दृढ़ भव मानुष हो देह देही नाम क्षण भंग, कितनी बात बताई है। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, देवाना भी दिल देवताओं के लिए मनुष्य धर्म दुर्लभ, उस दुर्लभ की हत्या करना, अरे उसको बंद कर देना। इसी समान कोई पाप है क्या दूसरा, कोई अन्याय है, अत्याचार है क्या? जीवों के साथ में कितना आप अत्याचार करते हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम। पापों से बचो, महापाप से बचो, महापाप से बचो पुस्तक लिखाई। ये देश की वर्तमान दशा को क्या परिणाम होगा वो पुस्तक आप पढ़ो। सब सदस्यों के पास भेजी। निरंजन देव जी तीर्थ जी ने ये बात की कि माँ बाप से बचो पुस्तक प्रत्येक हिंदू को पढ़नी चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं निरंजन देव जी नहीं है, सही नहीं होगा। जोधपुर में कहा उन्होंने प्रत्येक हिंदू को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए माँ बाप से बचो। कितनी बात बताओ। और ये महाराज देश की वर्तमान दशा का परिणाम जो बताया है अच्छे पुरुष ने कहा अक्षरशः सत्य बात है, सगली अक्षरशः सत्य बात है। सज्जन दो सज्जन का पत्र आया, एक निरंजन बरोबर सच्ची बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची सच्ची। कृपा करो कृपानाथ, महापाप से बचो। क्यों घोर पाप कर रहे हो, क्यों जल्दी नरकों में जा रहे हो, जल्दी क्या जल्दी लगी है ऐसी, धीरे धीरे हो जाए काम, एक एक संगठी काम हो जाए। भगवान की कथा कीर्तन ये भी सामान्य रीति से बहुत कम होता है। अभी आप विचार करो इतने बड़े शहर में वास्तविक चर्चा केवल भगवान की, भागवत की, रामायण की चर्चा, कीर्तन चर्चा कितनी जगह होती है, करोड़ों संख्या में, लाखों जगह होती है क्या, हजारों जगह होती है क्या, शहर भर में देखा जाए कोई पाठ पूजन है, गीता जी का पाठ है, रामायण का पाठ है, ऐसा सामूहिक होता है कितना होता है, करोड़ों की संख्या में तीन चार पांच सात जगह में तो सुनता हूँ। हमें सुनने में अमेरिका में 10-20 करो, 100-200-500 करते, हजार जगह ऐसे होता है, करोड़ों के बाजार कितना होता है। ऐसी दुर्लभ चीज बहुतों को तो सुनने के लिए ही नहीं मिलती, कितनों को मिलती सुनने के लिए। आपके शहर में कितने करोड़ों में 2-10 लाख भी आदमी नहीं होंगे मेरे समझ में, थोड़ा बहुत ही भजन करे, जप करे, कीर्तन करे, मिलकर के सत्संग करे, ऐसे पुरुष देखे जो कितनी जगह है, मैं अनुमान करता हूँ कि 10-20 हजार जगह ऐसा नहीं होगा। करोड़ों की संख्या में लाख 2 लाख हो जाए तो ठीक है कुछ, तो ये मौका बहुत दुर्लभ मिलता है। और जगह है कहूंगा तो पशु पक्षी हमें मौका नहीं है, जल सर कितने जंतु है, आकाश में उड़ने वाले कितने हैं, पृथ्वी पर चलने वाले हैं, पृथ्वी में रहने वाले हैं, कहां मौका मिलता है। मनुष्य में भी मेरे को आश्चर्य आता है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन देशों में, उन देशों में बात सुनता हूँ तो करोड़ों आदमी में ये पता नहीं है कि गर्भ में तो प्राण है ही नहीं, इसमें कहीं गर्भ नहीं, अंडों में तो प्राण है ही नहीं, क्या आक्रमारी हुई। ऐसे ऐसे कई महाराज आश्चर्य आता है कि स्त्री में प्राण नहीं, स्त्री में जीवन नहीं होता, स्त्री रचक में हत्या नहीं है, पुरुष में होता है, कितना अंधेर है भगवान जाने, सिद्धांत है, पशु में जीवन नहीं होता, गर्भ में जीवन नहीं होता। करोड़ों की संख्या जिस देश में, उस देश में ऐसी बात मैंने सुनी, कहां तक सच्ची है वो भगवान जाने, सुनी जरूर। लोग भी कहते हैं 5 से 5 महीने में फिर जीव आता है, तो 5 महीने बढ़ता कैसे, फिर जीव कैसे बढ़ेगा, जीव रहता है आने से पहले जीव होता है वो ही चिपकता है, फिर उससे ही गर्भ पैदा होता है, सोचे उसमें जीव होते है ही नहीं, प्राण है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, पढ़ना आता नहीं मेरे को। आप इतने बैठे हो, अंग्रेजी पढ़े लिखे अच्छे पुरुष हो, जो अंग्रेजी ठीक जानते हो, उस अंग्रेजी जानने वालों से मैं पूछता हूँ, मेरे को फिर एकांत बता देना, हमारे जो एक तो है इच्छा कामना, एक है हमारी आवश्यकता। अब इस थोड़ा विवेचन कर दूं इसका, हमारे भीतर दो चीज है, एक तो हम है परमात्मा के अंश, एक है ये प्रकृति का अंश, दो है। तो जीव जो जीव चेतन है, उस चेतन की आवश्यकता है परमात्मा की, और इसकी आवश्यकता है अनजल की, अनजल कपड़ा। ये शरीर की आवश्यकता है, स्थूल सूक्ष्म काल शरीरों की आवश्यकता, और खुद की आवश्यकता है उसको हम आवश्यकता कहते हैं, उसको मांग कहते हैं, इसको हम इच्छा कामना कहते हैं। जड़ चीजों की जो इच्छा है उसको कामना है, और चेतन चिन्मय परमात्मा की आवश्यकता है। एक भोगेच्छा है, एक मोक्षेच्छा है। मोक्षेच्छा का शब्द कोई है क्या अंग्रेजी में, मेरे को बताना। आप कोई सुन तो मेरे को बताना एकांत में, निशो पढ़ करके बताना वो शब्द क्या है। वांट डिजायर ऐसे कई शब्द मैंने सुने हैं, पर उसके बताने वाला शब्द मिला नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे अंग्रेजी घर पढ़ाया है, पूछा है, शब्द नहीं है। शब्द जैसे अंग्रेज विलायत में कहा जाए घी, तो घी नहीं, घी कहेंगे, अब उसे वाटर ऑयल कहेंगे, मक्खन का तेल, घी नाम नहीं है, क्यों घी होता ही नहीं वैसे हो। ऐसे महाराज मोक्ष करने के जीवात्मा है, इस जीवात्मा की क्या आवश्यकता है, वो चेतनता की बात का शब्द नहीं सुना है मैंने। कल्याण कर्म तरफ संपादक थे, मैंने पूछा जो कल्याण का कल्प का संपादक है, हमारे मित्र है, उनसे पूछा है, कहते शब्द नहीं है ऐसा, अंग्रेजी में शब्द नहीं है। अब क्या मिलेगा बताओ, शब्द नहीं है वहां भाषा में, वो क्या वो उस बात समझेंगे। अरे उसी लड़ाई चलती है, हमारी सरकार जैसे उसकी पीछे चल रही, क्या दशा हुई हमारे देश की। आप पढ़ लिख समझते हो, शब्द नहीं बता सकते शब्द। उन्होंने कितने शब्द बता रही होकर शब्द बचाओ बनावे, उसका शब्द नहीं है। आवश्यकता के दो है, अपनी इच्छा दो होती है, एक भोगेच्छा होती है, एक मोक्षेच्छा होती है। तो भोगेच्छा होती है जड़ शरीरों को लेकर के, मोक्ष होती है स्वयं को लेकर के। मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की थोड़ी होती है, शरीर प्रकृति का अंश है। जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को चाहता है, जो प्रकृति का अंश है वो प्रकृति को चाहता है। प्रकृति का अंश शरीर है और उसका अंश स्वयं जीवात्मा है। वो जीवात्मा की जो मांग है उसको कहते हैं आवश्यकता, और जिसको कहते हैं कामना। ये दो विभाग मिलता नहीं है। मैंने पूछा है अंग्रेजी पढ़े हुए अच्छे आदमियों से, जो कि दोनों बात विषय समझते हैं, अब नहीं समझते वो तो क्या कहेंगे। जिस विषय को समझते नहीं उस विषय में तो बताइए क्या। जिसको आध्यात्मिक मार्ग का कुछ ख्याल है, शब्दों को भी जानते हैं, पढ़ते हैं, आध्यात्मिक जगत में कुछ अभिज्ञा अधिकार रखते हैं, ऐसे पुरुष रूप में जाने, उसे नहीं मिला है वो शब्द। अब शब्द ही नहीं है तो वो कल्याण कैसे करेंगे, उसके पास तो कोई शब्द नहीं है। तो कृपानाथ, अब कृपा भगवान दाता परमात्मा की तरफ चलो, बड़ा शुभम रास्ता परमात्मा की प्राप्ति का, बहुत शुभम रास्ता। क्यों शुभम है कि संसारी चीज तो पैदा होती है, वो पैदा होकर कैसे मिलेगी। अभी कहीं रोटी लाओ तो रोटी तो बनेगी तब आएगी। अब के भगवान, भगवान तो सब जगह हरि व्यापक, सर्वत्र समान समान रीति से परिपूर्ण व्यापक। अरे आप चाहते हो क्यों नहीं मिलते है? आप लगे हुए भोगों में, जड़ चीजों में लगे हुए, इस बात में मिलते हैं। जिसमें आप लगो उसमें भी परमात्मा है, वैसे ही वैसे। जिस परमात्मा को आप हम चाहते हैं, वे परमात्मा कण कण में इसमें पूरे सच्चिदानंद परमात्मा इस वक्त विराजमान है सामने। परंतु हमारी दृष्टि जड़ चीजों के सिवाय उसमें जाती नहीं, पर परमात्मा का भाव नहीं है। इतनी सुगमता से मिल जाए वो, सबका अधिकार, सबका अधिकार परमात्मा प्राप्ति में। जैसे माँ की गोदी में जाने वाला किस बालक का अधिकार नहीं है, अपनी माता की गोदी में जाने का सब बच्चों को अधिकार है। क्या कुछ योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, क्या विद्या अध्ययन करना पड़ता है, क्या धन कमाना पड़ता है, तो भाई माँ की गोदी में जा सकती हो। ऐसे भगवान के अंश हम भगवान में भगवान के चरणों में जाने के हम सब अधिकार, भाई बहन छोटा बड़ा पढ़ा लिखा मूर्ख पापी व्याचारी पुण्यात्मा सब। पर ये जब बात ही नहीं है वो क्या होगा, तो अब जान लो, इस पर विचार करो सज्जनों, सच्चे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बहुत विघ्न है, उम्र बहुत थोड़ी है, संसार का काम बहुत है, भगवान की बातें भी बहुत सी है, इसमें मत मतांतर बहुत है, नई तरह अद्वैत मिश्रा इसमें कई चीजें है, कई आचार युग है, कई मत है, विलक्षण बने से गीता भागवत रामायण आदि हमारे के ग्रंथ है, जिनके अनुसार भी हुआ कितनी अलौकिकता भरी हुई है, कितनी विचित्रता भरी हुई है। मेरे को तो समझ में आती है, अब समझ में आवे थोड़ी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, ये तो नम्रता कोई सभ्यता नहीं है, बहुत विलक्षण बात है, बहुत जल्दी और शुभता से कल्याण हो जाए। नारायण।